Majd lesz egy nem ebben a melegben. Na igen, nem vagyok, hogy. Atyám elment, nem is szólt, hogy elmény. Jaj, de nem baj, mégis mindjárt kicsinálom ezt a kurva csukrokat. Szarok bele. Így is akartam megnézni, ja, a mamának a... Nem biztos szart. Na gyerünk, menjünk már. Mindjárt is hallgat, hogy hozzá az ének megcsinálom ezt a... nyavakat. Mindjárt, hogy jó lesz én nekem. Nem tudom, mikor hozzá. Mikor ér haza. Aha. Ezért nem láttam. Nem láttam. Gyere már vissza. Nagyon jó szóltó most ide. Gyert ki felé. stílus van. Csak vissza. Nem, vissza. Vissza. Vissza. Megyek ki, kifejezom a szívet is. Egyenleköt vagy. Kettőszázhetven itt meg. 260. Igen, hát így hangos. Na mindig. Megyek, hozok be az ügyet. A Sütöttem, ka. Egyé. Egyé! Üzöttem kutyit meg szalonnát. Ön is süt a nap, nem?